เราจะเห็นได้ว่าการบวชประเภทนี้มีมากขึ้นคือบวช3เดือนบวช15วันบวช1เดือนโดยเฉพาะหน้าพรรษาพวกข้าราชการครูบาอาจารย์ทหารตำรวจแพทย์หมอนักวิชาการอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ยังบวชกันอยู่เพราะฉะนั้นปัญหาการศึกษาของคณะสงฆ์ของเราที่จะบอกว่าจะจัดเป็นปีทองแห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยถ้าดูรูปลักษณะรูปการอย่างปัจจุบันนี้อาตมามีความรู้สึกว่าเรากำลังหลงทางเรากำลังมองข้ามการศึกษาที่แท้และดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาเรากำลังวิ่งตามหลังของชาวบ้านเทวะมันเจริญทางวัตถุมาปองเขาเศร้าปองดอกไม่ยิ่งออกนอกบ้านม่านทองกองน้ำตาคนดีสอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพลินเงินเป็นราคาหาบ่กินขวดตู่มาปองเขาเศร้าปองดอกยังไงมอเตอร์ไซค์แลนวิ่งคืออาซ่ามาเม่งปิงสิงแห่นออกขางคือเขาหมาบัดขี่ไปส่วนไฟฟ้านั่นก็ได้เป็นดอกน้ำกกเสาทั้งเว้นกลางคืนหงเฮืองเลื่อหล่นจนบ่คนในบ้านยางตำกันบ่ถามข่าวคือจังคนแปลกหน้าแดนดาวถิ่นไกลสิไปเนื้อหรือไตบ่มีเงินเฮ็ดจมปมคือจังเดินลงทางอยู่ในป่ากวงดงดาวผู้เดียวจะเลื่อนลายเลื่อหล่นเมืองคนเป็นตนายจะเลื่อนกับฝ่ายเหนือใจเจาะผัดต่ำลงจะเลื่อนกับฝ่ายนอกยังบ่ปันใดเลิกเข้าไปในในหอดวัดว่าอารามกวงปวงหมู่สังโฆเจ้าบ่อยากศึกษาธรรมพระเจ้าเก่าปัญญาญาเชโกทูสิกิโตไปศึกษาเอาวิชาการฝ่ายบานบานนำกฎโมคะโยมเดี๋ยวนี้วิ่งตามหลังโยมคนโบราณเตือนไว้แล้วบอกล่วงหน้าแล้วความเจริญชนิดนี้จะทำให้การศึกษาของคณะสงฆ์หลงทางพลาดมัวมองข้ามการศึกษาที่แท้จริงดั้งเดิมศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาครบรอบครอบคลุมครบวงจรอันนี้เราไม่พูดถึงไม่ต้องเสียงบประมาณเลยสักบาทแต่เราจะเน้นการศึกษาแบบชาวโลกที่จะต้องมีงบประมาณต้องพาลงพาหลังต้องอะไรต่างๆการศึกษาที่เรากำลังจัดทำจุดในขณะนี้เขาเรียกว่าการศึกษาหัวจดฟ้าขาพ้นแผ่นดินการศึกษาหัวจดฟ้าขาพ้นแผ่นดินสูงไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยเรียนไปตามหลังชาวโลกเขาโลกาโนวัตแต่ตีนพ้นแผ่นดินที่จะเหยียบย่างตีนไม่ติดดินแล้วในที่สุดก็กลายเป็นคนอ่อนแอสอนตนเองไม่ได้ควบคุมจิตควบคุมใจการประพฤติของตนเองด้อยค่าทางจริยธรรมทางคุณธรรมความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเอาละเมื่อเราจะจัดการศึกษาให้มันมีคุณค่าไม่ต้องล้าหลังไม่ต้องล้าสมัยในนี้เรามองไปว่าการศึกษาทางบ้านล้ำหน้าทางวัดวาก็ล้าหลังในนี้เรามีความรู้สึกกันอย่างนี้บ้านล้ำหน้าวัดล้าหลังเอาการศึกษามาเป็นเครื่องวัดชาวบ้านเรียนจบปริญญากันเยอะความรู้สูงส่วนชาววัดล้วนแต่เป็นคนที่พ่ายแพ้ในสังคมแล้วมาบวชในความรู้สึกอย่างนี้นะและมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆตามเขาไม่ทันแล้วเราจะไปตามเขาทันได้อย่างไรทีนี้เราลองมองย้อนเขิน ในสมัยพุทธกาลนักบวชในสมัยพระพุทธเจ้าของเราท่านได้สั่งสมบุญญากตาธิการบุญญาบารมีมาหลายภพหลายชาติพอมาถึงยุคนั้นท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่ได้ใช่ว่าจะจบไตรเพศมาทุกองค์ในสมัยพระพุทธเจ้านั้นเขาวัดกันด้วยไตรเพศถ้าจบไตรเพศก็เจนจบครบกระบวนการวิชาความรู้ในสมัยนั้นเป็นพวกพราหมณ์พวกนักบวชพราหมณ์จัดตำรับตำราวิชาการในการศึกษาทีนี้พวกจบไตรเพศก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาบวชต้องมาเรียนใหม่เรียนไตรอะไรเรียนไตรของพระพุทธเจ้านี่แหละไตรสิกขาไม่ใช่ไตรเพศขอให้คำนิยามชัดเจนครับว่าศึกษานี้ให้เข้าใจ บางทีเราอาจจะยังไม่ชัดเจนในคำว่าศึกษานี่ก็ได้มันจึงหลงทางกันศึกษานี่เป็นภาษาสันสกฤตบาลีว่าศิกขาภาษาไทยก็ว่าตามภาษาสันสกฤต พอภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาใช้คำนี้ว่าเทรนนิ่งเทรนนิ่งมอรัลลิตี้เทรนนิ่งเมนทาลิตี้เมนทาลิตี้อย่างนี้เทรนนิ่งสวิตตอมอย่างนี้เขาเรียกว่าอบรมฝึกฝนทางกิริยามารยาททางการประพฤติภายนอกเรียกว่าศีลไตรสิกขาศีลสิกขานี่ต่อมาก็ฝึกฝนอบรมจิตภายในให้มันมีคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพต่อมาก็อบรมฝึกฝนปัญญาให้มันบริสุทธิ์ชัดเจนเป็นญาณทัศนะที่นี่ประเทศไทยเราว่าตามภาษาสันสกฤตเราก็เลยยังไม่ว่าศึกษาจริงๆมันคืออะไรเราก็เลยมาแปลเป็นeducation educate นี่มันมาจากรากศัพท์ของภาษากรีกมาจากคำว่า educate แปลว่าดึงออกมาสิ่งที่ยังกำกวมอยู่ชักออกมาเป็นภาษากรีกดั้งเดิมแล้วมาเป็นภาษาอังกฤษนี่ว่า education ก็คือการจดจำสวดร้องท่องบนศึกษาเราเรียนมันยังไม่ได้หมายความว่าการฝึกลงไปจริงๆเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์อาจจะไม่ได้หนังสือสักตัวไม่ได้แต่ท่านจบการศึกษาเป็นอาเซขะผู้ไม่ต้องศึกษาคือจบการฝึกฝนทางกายทางจิตทางศีลทางจิตทางวิญญาณให้สมบูรณ์แบบอยู่เนื้อกิเลสมีอิสระภาพเนื้อกิเลสเหล่านั้นไม่สร้างปัญหาแต่สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์นานับประการแก่โลกชีวิตของผู้ได้รับการศึกษาที่แท้จริงแล้วในสมัยนั้นไม่แต่สมัยนี้ก็เหมือนกันจะเป็นชีวิตที่ให้ต่อสังคมอย่างมากมายอยู่ที่ไหนมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นอย่างมากมายเอาจากสังคมแต่น้อยๆแล้วก็ปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมสังคมไม่สามารถจะขัดขวางจิตใจเขาให้เขาถึงอิสรภาพวิมุตติภาพได้การศึกษาชนิดนี้ไม่ต้องได้หนังสือเลยสักตัวแต่ที่นี่ไตรเพศกับไตรสิกขามันยังคนละอันกันไตรเพศของสมัยโบราณก็คือด็อกเตอร์สมัยนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่าไม่จะจบไตรเพศก็ยังอาจจะไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างนี้เวทมเทนะมัตโตเขามัวเมาในความรู้ของเขาเมาเหมือนเมาเหล้าคลั่งในวิชาการของเขาถ้าเขาคิดอย่างไรเขาเข้าใจอย่างไรเขาเข้าใจว่ามันถูกหมดเพราะเขาเมาสัจจาพิติเวสะฝังตนเองไปในความจริงที่ตนเองคิดว่ามันจริงหลังจากนั้นท่านก็เลยสรุปให้เห็นว่าอัตถังชาณติอัตถังชาณติอธิจเวเทแม้จะจบไตรเพศจบด็อกเตอร์แล้วก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ดีเพราะนั้นเมื่อผู้จบไตรเพศจบการศึกษาทางโลกสมัยโบราณสมัยนู้นต้องมาศึกษาใหม่ต้องมาศึกษาใหม่มาเริ่มต้นใหม่ศีลสมาธิปัญญาใหม่เราจะเห็นได้ว่า การศึกษาปัจจุบันนี้เรากำลังเรียนออกไปจากศีลสมาธิปัญญาวิ่งตามโลกไกลห่างพระพุทธเจ้าไกลห่างพุทธศาสนาออกไปขออภัยมันจะเรียนจบปริญญาสูงๆยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยเลยด้วยซ้ำไปไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหัวใจเราจะเห็นได้ว่าการศึกษาของเราเนี่ยมันมีอยู่สองแบบทุกวันนี้เราจะเลือกเอาแบบไหนถ้าต้องการให้พุทธศาสนามีคอนทริบิวชั่นต้องการให้พุทธศาสนามีส่วนร่วมเกื้อกูลอย่างมีคุณค่าในสังคมในบ้านในเมืองในยุคโลกาณุวัตน์ globalization นี้น่าจะต้องย้อนคืนสู่การศึกษาชนิดที่เป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างจริงๆของพุทธศาสนาไม่ต้องมาตั้งโรงร่ำโรงเรียนปริยัติสามอกสามัญบาลีสาทงสาธิตให้เปลืองงบประมาณเลยก็ยังได้ทำอย่างไรอ้าวก็ศึกษาอย่างที่เราศึกษากันเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี 2มาศึกษานี่เอาสิจบปริญญาไหนมาก็ต้องมาทำกันอย่างนี้มานั่งสมาธิอะไรเงี้ยจนมาถึงสว่างส วดมนต์ไหว้พระแผ่จิตเมตตาจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์อุ้มบาตรยิ้มกลิ่มอยู่ในใจในความภาคภูมิใจในผลการประพฤติปฏิบัติความเป็นอยู่ที่ไม่เบียดเบียนอภิเจปตมาทายะอนาคาโรปริภาเชแม้เราจะไม่มีบ้านไม่มีเรือนเป็นบุคคลผู้ออกบวชมาแล้วอุ้มบาตรเที่ยวขอทานกินนี่อันยังวิหิงสยังโลเกอยู่อย่างไม่เบียดเบียนผู้ใดในโลกอภิรัชเชนตังวรังประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ครองในแว่นแคว้นแผ่นดินถ้าเรามีความรู้สึกว่าตนเองประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าแผ่นดินขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็เมื่อนั้นอ่านหนังสือไม่ได้สักตัวก็ไม่เป็นไรจะเกิดความสุขความสงบความเยือกเย็นการที่เราไปเรียนทั้งนอกเราเรียนเพื่อจะเอาเกียรติมีความรู้เรียนรู้ได้มากก็มีเกียรติสามารถหาเกียรติยศได้แต่ฝึกฝนตนเองได้ดีแล้วก็พบสันติพบความสงบเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นในสมัยโบราณพระอรหันต์มายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นวิมุตติภาพวิมุตติรสอันเดียวกันเนี่ยบางองค์มาจากพระราชามหากษัตริย์บางองค์เป็นนักปราชญ์เป็นนักวิชาการเป็นปุโรหิตบางองค์เป็นขอทานตามกระท่อมหย่อมย่านบางคนเป็นคนใช้แรงงานกรรมกรบางคนเป็นขุนโจรหัวโจกแต่ถ้าเหล่านั้นเข้ามาสู่การศึกษาระบบของไตรสิกขาเสียแล้วก็จบการศึกษามีความเป็นโจอันเดียวกันมีดีกรีปริญญาปหานะปริญญามีปัญญาที่ปหานปริญญาที่ปหานกิเลสได้แต่เห็นนี่ในยุคปัจจุบันนี้อาตมาคิดว่าการศึกษาของเราน่าจะช่วยโอกาสน่าจะช่วยโอกาสได้อย่างดีไม่ต้องมาตั้งโรงร่ำโรงเรียนแล้วจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ทหารตำรวจแพทย์หมอนักวิชาการนักกฎหมายนักบริหารนักธุรกิจอะไรต่างๆก็ลาบวชกันลาบวชกัน3เดือน3เดือนนี้ก็เหลือจะคุ้มถ้าเราจะสอนพุทธศาสนาให้ดีๆเอาอย่างไรเรามาเหลือบตาไปมองดูการปลูกพืชนะปลูกพืชมีอยู่สมัยโบราณก็ปลูกเมล็ดปลูกเมล็ดให้มันค่อยเจริญเติบโตขึ้นมา4ปี5ปีก็เป็นลูกเป็นหมากนี่อย่าพืชยืนต้นนะพืชยืนต้นที่นี่ปัจจุบันในโลกมันได้เจริญวิชาการทางเกษตรเขาเข้าใจปัจจัยการของธรรมชาติพวกพีชนิยามตากฎธรรมดาธรรมชาติของพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยเขาก็สามารถติดตาทาบกิ่งเสียบยอดได้อย่างลูกหลานจากเมืองอุบลนะเขามาวัดกับแม่กับพ่อเขาเรียนเกษตรเขาเรียนอะไรเขาไปเห็นที่นิเพทะพารามอ๋อมีต้นมะม่วงป่ามีต้นอะไรเข้ามาจากเมืองอุบลเขายอดมะม่วงพันมามะม่วงพันดีจากเมืองอุบลเอามาเสียบมาต่อตรงนี้แล้วปีเดียวก็ได้กินลูกเห็ดหมากนั่นเราจะเห็นได้จากธรรมชาติเอาธรรมชาติเนี่ยมาเรียนถ้าเราจะตั้งโรงเรียนปริยัติสามวันโรงเรียนอะไรขึ้นมาปลูกแล้วลูกหลานเข้ามาบวชตั้งงบประมาณมาลูกหลานก็ไม่อยากมาก็ดึงมาหามาดิ้นรนมาพอมาแล้วเรียนทางธรรมะนิดเดียวก็เน้นไปเรียนทางโลกเลยว่าทางบ้านมันล้ำหน้าทางวัดวามันล้าหลังในที่สุดก็จะมีแต่ปริมาณที่ด้อยคุณภาพศรัทธามหาชนก็จะตกต่ำมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยเบียดเบียนพระพุทธศาสนาให้ต่ำค่าลงมาอีกเพราะนั้นนี่เราปลูกแบบปลูกเมล็ดแต่เมล็ดที่ไร้คุณค่าอีกด้วยแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมเมล็ดดีก็ตามที่นี่ดินฟ้าอากาศมันมีสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษมีเอซิโดเรนมีฝนน้ำกรดตกลงมากูดงอกงิกงออะไรต่างๆต้องใส่ปุ๋ยต้องโอ้สารพัดดีไม่ดีก็มีแต่สารพิษเข้าไปที่นี่เราก็มาเห็นอีกวิธีหนึ่งคือติดตาทาบเก่งเสียบยอดลักษณะนี้ก็คือลักษณะการบวชชั่วคราวมีแต่ปัญญาชนครูบาอาจารย์ทหารตำรวจพวกนักเรียนนักศึกษานักวิชาการนัก การเมืองก็ดีนักกฎหมายก็ดีนักบริหารนักการค้าธุรกิจก็ดีเข้ามาลาบวชบวชมา3เดือนสอนเขาสิสอนดีๆหาเขาเจริญสมาธิภาวนามักน้อยสันโดษสั่งสอนปลุกเร้าอุดมการหลักธรรมต่างๆบุคคลเหล่านี้มีพื้นฐานดีแล้วเรียกว่ามันมีรากมีเง่ามาดีแล้วมาเสียบยอดติดตาทาบกิ่งให้นี่มันสำคัญอีกตัวหนึ่งก็ตรงที่ว่าต้นแม่มีคุณภาพไหมต้นแม่มีคุณภาพไหมแข็งแรงพอไหมเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีไหมถ้าต้นแม่สมบูรณ์เป็นพันธุ์ที่ดีพร้อมที่จะขยายพันธุ์ติดตาทาบกิ่งเสียบยอดให้แก่ต้นลูกๆได้3เดือนนี้ก็คุ้มค่าที่จะเข้าถึงศาสนาและบุคคลเหล่านี้ถ้าเขาเสือกออกไปเขาจะเป็นปุ๋ยให้ศาสนาเขาจะรู้จักคุณค่าของศาสนาเขาจะเชิดชูบูชาเขาจะบอกพี่บอกน้องบอกเพื่อนบอกฝูงบวชต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นนะต้องไปบวชตรงนั้นตรงนี้และเขาก็จะมีความหวังว่าวันหนึ่งเถอะบั้นปลายแห่งชีวิตฉันจะกลับมาสู่ร่มเงาแห่งกาสาวพัดหรือบางทีถ้าเกิดอุบัติเหตุหักมุมแห่งชีวิตเกิดปัญหาอะไรที่ทำให้เขาหักแหเขาจะไม่เป็นโรคประสาทผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายเพราะเขาเคยเห็นเส้นทางที่ชัดเจนที่ตัวเขาเองได้เคยดำเนินมาแล้วทางเส้นนั้นคืออริยมรรคมีองค์8ที่เขาเคยบวชเคยเรียนมาเขาจะกลับบุคคลเหล่านี้เป็นปุ๋ยให้แก่ศาสนาเป็นน้ำเป็นปุ๋ยหล่อรดราดหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาตึกออกไปก็ไม่ทิ้งวัดวาอารามมีลูกมีหลานก็มีอุดมการอุดมคติไว้ว่าจะต้องให้บวชให้เรียนอย่างนี้หรือดีไม่ดีบางคนเมื่อเขาได้เจริญสมาธิภาวนามีความสงบมีความสุขอันดื่มด่ำไม่ต้องซื้อสักบาทมีความสุขเรียกว่านิรามิสสุขปราศจากอานิชเขาอาจจะต้องขอลางานบวชต่อไปเรื่อยๆแล้วยิ่งบุคคลเหล่านี้ยิ่งมีคุณค่าแก่ศาสนาในสมัยพุทธกาลพระโมคคัลลาสาลีบุตรพระมหากัจจายนะที่ขึ้นต้นว่ามหามหามหาเนี่ยนะล้วนแต่พวกที่มีการศึกษาทางโลกมาชัดเจนเป็นเพลย์บอยเป็นอะไรต่ออะไรมหากัปปินะเหล่านี้เป็นมหากษัตริย์มามหากัจจายนะเป็นปุโรหิตนักวิชาการมาสาลีบุตรมหาสาลีบุตรมหาโมคคัลลานะเป็นเพลย์บอยเป็นลูกผู้จะบ้านเป็นฮิปปี้ที่มีความรู้เจนจบหลายศาสตร์พอเขามาบวชมาต่อยอดเสียบตาทาบกิ่งปั๊บเดียวเท่านั้นเองแตกทะลุปูปองแสดงธรรมนำบังชนประดิษฐานในอริยยยธรรมบุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่เผยแพร่พุทธศาสนาได้อย่างมากมายกายกองยังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราทำไมมองข้ามการศึกษาศีลสมาธิปัญญามีระบบชีวิตระเบียบสังคมของนักบวชที่ดีงามชัดเจนตามรอยแห่งพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าและเจริญสมาธิภาวนาหาความสงบเพียรเพ่งพิจารณาผูกจิตจงให้มันมีสมถะให้มันมีวิปัสสนาที่เรียกว่า characteristic of existence concentrate เพ่งก็ไปสู่ลักษณะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาใกล้ขึ้น3เดือนนี่บางคนมีบุญวาสนากตาที่การสั่งสมไว้ไปได้ไกลอาตมาเคยสังเกตการศึกษาแบบติดตาทาบกิ่งกับการศึกษาแบบปลูกเมล็ดเนี่ยถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันมีผลผิดกันถ้าทำดีๆก็มีผลผิดกันในทางแง่ดีสังเกตบางคนบวชมาตั้งแต่น้อยศึกออกไปเป็นเจ้าเป็นนายรับราชการเป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นอนามัยเป็นอะไรไม่เคยเข้าวัดเข้าวาอีกเลยมีน้ำซ้ำกินเหล้ากินยาหัวราน้ำขนาดเป็นมหาเรียนมาตั้งแต่เป็นเนนเป็นครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างใครไม่ได้เลยนี่นะข้อสังเกตอันหนึ่งแล้วข้อสังเกตอีกอันหนึ่งบางคนเป็นครูลาบวชเพียง3เดือนมาบวชที่วัดผ่านการอบรมจากครูบาจากอาจารย์อบรมศีลสมาธิปัญญาตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองรวมหมู่รวมคณะนั่งสมาธิเพียรเพ่งชั้นเวลาเดียวในภาชนะใบเดียวอบรมบ่มนิสัยกันโยเช่นนั้นเลิกละยาเสพติดบุหรี่อะไรต่างๆให้หมด3เดือน บางคนได้เดือนกว่า2เดือนเนี่ยมีความสุขมากซาบซึ้งตรึงใจในคุณค่าแห่งศาสนาเสียดายไม่อยากศึกก็มีลูกอยู่หลังมีเมียอยู่หลังมีหน้าที่การงานเขาก็อยู่อย่างเสียดายพอเขาศึกไปแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนกลับเนื้อกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วเป็นดีและยิ่งไปกว่านั้นไม่ทิ้งวัดวาอารามเช้าอยู่คนละบ้านถามอยู่ใกล้หน่อยขี่รถขี่เรือขี่รถพาลูกพาเมียภรรยาลูกเล็กๆมาใส่บาตรมาใส่บาตรมีงานมีการที่วัดมาช่วยบางเดือนมีเงินมีทองเหลือเจียนมาช่วยทางวัดสาธารณูปโภคสร้างนู่นสร้างนี่ซึ่งไม่ได้เรียกร้องเขาเขาเกิดมาเองจากศรัทธาจากปัญญาของเขาที่มองเห็นประโยชน์มองเห็นคุณค่าที่พวกคนเราเนี่ยอายุวันนี้ติดตาธาตุเก่งนะมีประโยชน์เอามามาครูบาอาจารย์จะใช้จะซอยพาไปตรงโน้นตรงนี้หน่อยวิ่งมาเต็มใจได้ปุ่นแล้วก็เป็นคนไม่งมงายนี่เราจะเห็นได้ว่าการศึกษาแบบติดตาธาตุเก่งนะต้นแม่มีคุณภาพดีเบี้ยลูกของมันก็สมบูรณ์มีรากแก้วรากฝอยอย่างดีปลูกในถุงแล้วเอามาต่อติดตาธาตุเก่งนั่นการเกษตรอันนี้เราอยากจะพูดว่าพุทธเกษตรเอาเถอะอาตมาว่าถ้าเราตั้งใจฝึกฝนอบรมศีลสมาธิปัญญากันให้ดีๆเป็นระบบระเบียบแล้วรอคอยแล้วไม่ต้องมาตั้งโรงเรียนรัดเอาเลยคอยรัดเอาคนที่มีคุณภาพมาติดตาทาบเก่งและบุคคลในนี้ยังมีอีกเป็นจำนวนหลายๆคนที่บวชเลยต่อไปเลยขอลาออกจากหน้าที่การงานไปเลยมีอุดมคติมีอุดมการต่อพระศาสนาก็เป็นบุญของพระศาสนาเป็นบุญของพวกเรากันต่อไปนี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้นะว่าการศึกษานั้นไม่จำเป็นจะต้องมีโรงเรียนบางคนบวชเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่น้อยจนมาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์วัดไม่เข้าพระเจ้าไม่โนบทำบุญทำทานก็ไม่ทำเป็นหัวหน้ากัดปลาชนไก่กินเหล้าเมายาแต่ก็ไม่ใช่ทุกๆคนนะถ้าบางคนไม่ลืมคุณค่าข่าวน้ำโภชนะอาหารข่าวคนบาทวัดวาอารามศึกไปแล้วเป็นเจ้าเป็นนายรับราชการก็เป็นหัวหน้าหมู่คณะเขาวัดเขาว่าหาโอกาสสั่งสมคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งอริยะใหญ่ธรรมจำนวนนี้ก็มีแต่ไม่มากเท่ากับออกไปแล้วก็เข็ดหลับทีนี้การติดตาทาบเก่งถ้าต้นแม่ไม่ดีก็น่าเป็นห่วงต้นลูกมาดีๆต้นแม่มาพันไม่ดีตรงนี้สำคัญติดตาทาบเก่งไปก็ไม่ได้ผลเป็นลูกเป็นหมากมาก็ไม่ดีเมื่อว่าเขามีสติปัญญาอยู่มีพื้นฐานดีได้รับการศึกษามาดีเขาจะบวชสัก3เดือนแต่บวชทิ้งบวชขว้างไม่มีใครสั่งใครสอนบวชไปก่อนหนังนอนนอนตื่นขึ้นมาก็กินเย็นมากก็ดูหนังดูละครดูโทรทัศน์กลัวแต่ใจหิวตายหาแต่ของมาให้กินไม่รู้ว่าน้ำส้มน้ำหวานของเย็นของร้อนเต็มไปหมดเลยของพระใหม่ดินไม่ติดดินแต่เนี่ยเอ็นฉันเช้าเอ็นฉันเพลนอนโซบุรีปุ้ยดูหนังดูละครไปนับนิ้วมือรอตะวันจันทราให้มันสิ้นตามเดือนสิ้นเดือนไปรับเงินเดือนสิ้นสามเดือนศึกไปแล้วนอกจากไม่ได้รับประโยชน์อะไรแล้วก็ยังเป็นโทษแก่ศาสนาจะเป็นปุ๋ยให้ก็ไม่ได้ยังเป็นโทษเอกเป็นโทษอย่างไรไปก็จะไปบอกคนอื่นแล้วตนเองก็คิดว่าบวชนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉันได้บวชมาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรกินนอนนอนเอาเปรียบชาวบ้านไปฉันเคยบวชมาแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเมื่อตนเองรู้เท่านี้เห็นเท่านี้อยู่ในระบบเท่านี้ก็มองที่อื่นเป็นอย่างเดียวกันหมดลักษณะเช่นนี้น่าเป็นห่วงกันในยุคโลกาณวัตยุคที่โลกเจริญเนี่ยเราจะติดตาทาบเก่งการศึกษาของพุทธศาสนาเราอย่างไรการที่เราจะไปแย่งเด็กของประถมศึกษาให้เขามาบวชเป็นเณรให้มาเรียนโรงเรียนปริยัติสามัญนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากแต่นี่ขาดแคลนทั้งผู้ที่จะบวชเรียนและขาดแคลนทั้งครูบาอาจารย์ผู้ที่จบการเรียนชั้นสูงตามอำเภอต่างๆจะเร่งพยายามสร้างโรงเรียนปริยัติสามัญขึ้นมาให้ได้นี่อาตมาว่ามันจะล้มเหลวทางที่ดีที่สุดน่าจะช่วยโอกาสซัพพลิเมนต์โลกเขาเจริญการศึกษา ก้าวหน้าไปเขาจะเรียนเก่งแค่ไหนเขาก็ยังเก่งก็ไปขยายตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปรองรับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์สนองตอบกิเลสตัณหาทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเท่านั้นมันไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงของชีวิตเขาก็จะต้องเป็นทุกข์ในเมื่อเขาเรียนจบแล้วเขาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้มีการศึกษาชั้นสูงเขาราบวชมา3เดือนเนี่ยช่วงนี้แหละเราต่อยอดเลยเราจะต้องจัดระบบการฝึกฝนอบรมของเราในเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้ดีๆอย่าให้มันมีส่วนเฟ้ออย่าให้มันมีส่วนเกินอย่าเอาอกเอาใจอะไรกันมากนักบวชมาให้ถึงวันนี้แล้วมาเรียนการศึกษาชนิดที่ครบรอบครอบคลุมเริ่มเลยให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฝึกหัดตื่นดึกๆลุกมาเช้าๆเจริญสมาธิภาวนาจัดเป็นระบบระเบียบที่ชัดเจนทางวิชาการให้มันเก่งทั้งทางหลักฐานทางวิชาการทั้งทางเทคนิคและวิชาการด้วย3เดือนพวกที่ปัญญาชนเนี่ยเขาจะติดตาทาบกิ่งซึมซาบอาบรสบางคนมีบุญมีวาสนาพื้นฐานเขาดีเขาก็จะบวชเลยต่อไปบางคนศึกออกไปแล้วก็จะไปเป็นปุยให้ศาสนายังมีไฟยังมีอุดมคติยังรักคุณค่าของชีวิตที่มีในศาสนาที่สั่งสอนเอาไว้ไม่ใช่ศึกออกไปแล้วก็ไปดูถูกศาสนาว่าฉันก็บวชมาเหมือนกันบวชไม่มีประโยชน์อะไรทำนองนี้เราไม่ต้องไปสอนเขาเรื่องอาชีพเรื่องอะไรแล้วนะวายาเมยะสัพพัทธนายัสสะปุริโสสิยาเป็นนักบวชไม่ควรพยายามในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองไม่ควรเป็นคนของผู้ใดไม่ควรอาศัยใครคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลี้ยงชีพจะต้องเป็นคนอิสระต้องเป็นคนส่วนรวมทำตนเองให้เขาเห็นพูดให้เขาฟังในสิ่งที่ถูกต้องกระทำให้เขาดูพาเขาทำอย่างถูกต้องในสิ่งที่มันถูกต้องและอยู่ให้เขาเห็นอย่างไม่มีความทุกข์บีบคั้นกิเลสตัณหาร้านทยานอยากเมืองชาวบ้านถ้าอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์รับรองว่าคนมีบุญยังมีบางคนเขาเคยสั่งสมอบรมวาสนาคตาธิการบุญญาบารมีมีเหมือนกับตักน้ำใส่ตุ่มมันจะเต็มอยู่แล้วแต่มันก็เมื่อค่ำก่อนวันใหม่ก็มาตักต่อสองสามหาบมันก็เต็มบางคนอาจจะมาเจริญสมาธิภาวนา1เดือน2เดือนแล้วก็ติดซึมซาบเลยมีญาณทัศนะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงปลดปล่อยเปลื้องวางได้แล้วบางส่วนเข้าถึงพรหมจรรย์บางส่วนก็ไม่กลับหลังเมื่อเขามีพรหมจรรย์อยู่ระดับใดเขาก็จะกลายเป็นผู้สอนพรหมจรรย์ระดับนั้นก็จะต่อกันไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้น่าจะดีกว่าเรื่องนี้มันเป็นห่วงอีกอันหนึ่งว่าบวชมาเรียนนักธรรมตรีโทเอกก็ไม่เรียนไม่มีความรู้ที่ดีทางวิชาการพระไตรปิฎกก็ไม่เหลือบตาไปอ่านได้แต่นั่งหลับหูหลับตาเพียรเพ่งภาวนาพอจิตสงบมีฤทธิ์มีเดชแมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอนหลังจากนั้นก็เกิดกุศลสังกัปปะปรุงแต่งฟุ้งสร้างรูปแบบออกมาที่นี่เอาไปเอามาพาประชาชนทั้งหลายลงทางสยังคาเหวโคสิเตเกิดอาการอยู่ในสงครามภาวะโฆษณาประชาสัมพันธ์ล่าสาวกล่าสัทธาราอาณานิคมวางมาศาสดาไปในแห่กันเป็นแถวความเข้าใจอย่างลึกซึ้งละเอียดไม่มีเอาแต่จิตตาที่ปฏิจิตตนเองเป็นใหญ่นิวาตนเองถูกต้องดีงามพิษก็ว่าถูกเอาเองในที่สุดก็จะเกิดปริจชิตวาสัทธรรมังอัญญมัญญังหิพันทะเลมหาชนทั้งหลายลงไหลคลั่งไคล้ในรูปแบบในเสียงสรรเสริญเยินยอในราบสักระของท่านก็จะสลัดทิ้งพระสัทธรรมวิ่งตามกันเป็นโพลแต่กันเป็นกกเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายในที่สุดก็ทำให้พุทธศาสนาสั่นคลอนดังเรื่องราวที่มันเคยเป็นเคยมีอยู่ในขณะนี้ทำให้ศาสนาป่วยทำให้ศาสนาพร้อมสุดลงเพราะฉะนั้นปีทองแห่งการศึกษาอย่าพากันหลงทางมิฉะนั้นมันจะเป็นปีตะกั่วแห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยไม่เคยพูดถึงเรื่องที่จะมาช่วยกันสนับสนุนการปฏิบัติธรรมอย่าเข้าใจว่าชาวบ้านเขาไม่สนใจการปฏิบัติธรรมในนี้ที่นิเพที่จัดอบรมวันนักพบผู้ฝ่ายธรรม7วัน7คืน10มกราถึง17อัตราผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทั่วประเทศเพิ่มขึ้นปี36 มี 1,500 คน37 3,000 กว่าคน38เนี่ยอาจจะ 5,000 6,000 คนไม่ใช่พามาอยู่ดีกินดีบางคนขับรถเก๋งรถเบนซ์มาจอดกระทำความเพียรตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าที่นี่พาตื่นตีสองเจริญสมาธิภาวนาจนวันใหม่หลังจากนั้นฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสางชั้นข่าวเวลาเดียวในภาชนะอันเดียวตอนเย็นบ่ายสามโมงเข้าเลิกสองทุ่มเขาก็อยู่กันได้แล้วไม่เห็นเข็ดหลาบเขามาติดตาท่ากิ่งกลับไปบ้านไปช่องก็แจ่มใสเบิกบานประพฤติปฏิบัติตน